Book 2 19 Reknau في المطبخ En la cuirejo عندك مطبخ جديد؟ Ĉu vi havas novan kuirejon؟ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Kion vi volas kuiri hodiaŭ؟ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Ĉu vi kuiras elektre aŭ gase؟ هل أقطع البصل؟ Ĉu mi tranĉu la cepojn؟ هل أقشر البطاطس؟ Ĉu mi senŝeligu la terpomojn؟ هل أغسل الخس؟ Ĉu mi lavu la salaton؟ أين الكبايات؟ Kie estas la glasoj؟ أين الصحون؟ Kie estas la vazaro؟ أين الملاعق والسكاكين؟ Kie estas la manĝilaro؟ أعندك فتاحة علب؟ Ĉu vi havas skatol malfermilon؟ أعندك فتاحة قناني؟ Ĉu vi havas botel malfermilon؟ أعندك مفتاح للفلين؟ Ĉu vi havas korktirilon؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Ĉu vi kuiras la supon en ĉi tiu kaserolo؟ أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Ĉu vi fritas la fiŝon en ĉi tiu pato؟ أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Ĉu vi kradrostas la legomojn sur ĉi tiu kradrostilo؟ أنا أجهز طاولة السفرة. Mi preparas la tablon. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Jen la tranĉiloj, la forkoj kaj la kuleroj. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Jen la glasoj, la teleroj kaj la buŝtukoj.